De kan isse, de kan pøse, de kan regne lige så meget som de vil. De kan flaske, de kan sjaske alle vejene. Det er strømme, vi